Jó estét! Azt mondja a barátom, hogy dugó van a városban. Na most... A mai témánk egyszerű, és ilyen szekunder szégyent érzek, hogy ezen bezzeg ilyen kurva sokan vagytok. Ezen a szaron, amikor bezzeg pszichológiáról, meg vallásról, meg spiritualitásról, meg filozófiáról beszélünk, akkor konga terem. Ezzel kezem lebaszom a közönséget, tudod? Akik hozzák pedig a pénzt, de van az embernek önbecsülése is. A Tisza vízjállás jelentésére bezzeg, arra beülnek. Ja, igaz? Azaz. Hát 30 centiméteren tetőzik a Tisza. Na de várj, mielőtt elkezdenénk, egy személyes dologgal kezdem. Tulajdonképpen most magunkat emelem a bulvár helyére. Robival volt egy fogadásunk, illetve még most is van. Én kicsit berágtam erre a visszaléptetéses vitézi, nem tudtunk semmit dologra. Robi meg ugye nagy vitézi rajongó. Hát ugye Karigerin, az nekem nem. És gondoltam, hogy leszavazok a Mi Hazánkosra. És erre Robi nagyon kiakad. Mondom, de miért? Hát bazd meg, ez a részemről olyan gesztus, főleg aki ismer, mintha két farkúra szavaznék a Mi Hazánkra. Egyébként tisztelet neki, hogy harmadikként esélytelenül ott maradt. És akkor ennek kapcsán Robi ott így úgy mondja a magáit, amit majd ma este nyilván elmond, és mondom neki, de Robi, a vitézi úgy is megnyeri simán. Erre legnagyobb meglepetésem azt mondja Puzsér, hogy Karigeri fogja megnyerni. Mondom, nem, a vitézi, Karigeri, fogadjunk, mondom, egy Balentine's-ba, egy üveg, azért a Balentine's-t mondtam, mert szegény vagyok, és nyilván az olcsó viszkit preferálom, mert annyira azért nagyon biztos nem szoktam lenni a dolgaimba, jó magam se. Na és akkor fogadtunk, és ugye most így áll a fogadás. Puzsér átküldi SMS-be a Balentine's whiskynek a képét, így emlékeztetőül. Ezért szavaztam a vitézire csak a whisky miatt, bazd meg. És még így is, de nincs, most nem hoztam a whiskyt, mert nincs még lejátszva a meccs, mert lehet, hogy fordul a kocka. Viszont neked, Robikám, hoztam addig egy ajándékot. Egy piros dossziéra számítok. Érzem a meghatódást. Megérdemelted. Ilyen szép ajándékot méltán megérdemeltél. Gondolt rád a barátod. Na, eltesszük a Lenin kép mögé. Na, szóval, komolyra fordítva a szót, hát nézzük, ugye ma estét ennek szenteljük. Beszélünk külföldről, Magyarországról, kezdjük szerintem Budapesttel, nem? Vagy Magyarországgal, aztán külföld. Legyen sorrendje. Robi, én úgy láttam, hogy többé-kevésbé azért bejött a papírforma, ami várható volt. Néhol túllépett, mint mondjuk Macron esetében, de arra mindenki számított, ezt majd megbeszéljük a külföldi résznél, az óra második felében. Magyarországon is nagyjából be... Hát, nem tudom, figyelj, a Tisza 30%-a az várható volt? A legtöbb, ami kitelt a Tiszától, az a 30%, én úgy gondolom. A legkevesebb, ami kitelt a Fidesztől, az a 44. Tehát én nem reméltem ennyire jó eredményt a Tiszától, és ennyire gyenge eredményt a Fidesztől. Komoly? Aha. Hogyha én nekem tippelnem kellett volna. Jó, hát én a Fideszt 9-10-re. Én úgy képzeltem, hogy 50 körül lesz a Fidesz, vagy kicsit alatta, vagy kicsit fölötte, de valahol 50 köré vártam a Fideszt. A Tiszával meg úgy voltam, hogy hát 20-25, talán 25. Reménykedtem, hogy 25. Szóval ez meghaladta a várakozásaimat Tisza ügyben, és meghaladta ellentétes előjellel a várakozásaimat a Fidesszel kapcsolatban. Reálisan nem lehetett elképzelni ennél rosszabb eredményt a Fidesztől, ezután a kampány után, ezzel a háborús riogatással, ezzel a mozgósítással, ilyen fokú részvétel mellett, és nem lehetett reálisan elképzelni ezt a 30%-os eredmény meghaladó, de még én még ezt sem nagyon hittem volna. Tehát figyelj, azért a Fidesz győzelme tökéletes, mert Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy vége a háborúnak, mert a magyarok ezt akarták. Mert a magyarok nyertek. Érted? A magyarok nyertek, a békepárt nyert, és vége a háborúnak. Hallottad, gondolom. Igen, de lehetséges egyébként, hogy a Karácsony Gergelynek a megválasztását azért egy cárbombával majd honorálni fogják az operaházra. Ja. Igen, az operaháza. Apropó, még maradjunk egy kicsit a bulvárnál. Szakított Magyar Péter a kedvesével, és ez egy sajtóhír. Ez egy sajtóhír, az is sajtóhír volt, emlékszel? Tokai fesztiválon Puzsér húgyozik. Ott volt a kép. Abból az időszakból arra az egyetlen egy hírre emlékszem. És akkor voltam egyedül büszke Robira. És Magyar Péter szakított a kedvesével, pedig a kampány elem volt neki a kedvese, ha jól tudom. És a kedvesének az édesanyja pláne kampányelem volt. Fogel Evelyn kisasszonyról van szó, aki hát valóban a Magyar Péternek az élettársa volt, de hát úgy tűnik, hogy ez csak erre a kampányra vonatkozott, ez az együttlét. Az is nagyon érdekes, madarat jelent a fogel egyébként. Az is nagyon érdekes, hogy a választás másnapján szakítanak. Hát hogy ez is már úgy van időzítve, hogy hát nem akarjuk szétbaszni a kampányt egy szakítással. Hát most érted, lehet, hogy már nem működött minden annyira nagyon jól, de hát azért bassza meg, nem fogjuk a kampányt keresztbe verni. Azzal, hogy még az asszonya sem bírja elviselni, már másodszorra sem bírja az asszonya elviselni, hanem kivárjuk a választást, és akkor a választásnak vége van, és akkor tudod, megnyugszanak a kedélyek, Tordai Bence visszavonul a Párbeszédből. Nyilván azért, mert Párbeszéd nem tudott kínálni neki megfelelő helyet, és akkor ilyenkor azt mondja, hogy ez már az önfeladás. Ez. Most van a vörös vonal, baszod, a Tordai Bencének. Tordai Bencéből a tiszta elvek. Igen, nyilatkoztak igen. Már. Csak az a kérdés, hogy mikor kezdte ezt az önfeladást a Párbeszéd? Az a párt, amelyiknek soha nem volt meg a fennállása alatt az 5%-a. Ilyen nincs még egy, bazd meg. Ilyen nincs még egy. Minden pártnak, amiről beszélünk, valaha legalább megvolt az 5%-a. Vagy most van meg, vagy valaha volt meg. Várj, mik ezek a kis pártok? LMP, Párbeszéd, mi van még ilyen? Momentum. Annak is megvolt. Mi van még? Már elfelejtettem. MSZP, Horn Gyula alatt 54%-a volt, az meg. Szóval, akinek nem volt meg soha az 5%-a, és meg sem próbálta megszerezni az 5%-ot, hanem helyette felajánlotta az MSZP-nek, hogy én majd megfiatalítalak, és azt hazudhatod velem, hogy te az vagy, ami én vagyok, de hát valójában ők se azok, csak ők is hazudják. Ez egy úgynevezett, olyan, mint a, tudod, van a számítógéphez a külső meghajtó, ilyen módon van ez a külső identitás beszállító. Ilyen a Fidesznek a KDNP. Erre, az meg pont a Párbeszédről kurvára, valami miatt ilyen a kereszténydemokrata néppárt jutott nekem. Ilyen az MSZP-nek a Párbeszéd, mi a Fidesznek az identitás hazugsága? Hogy ők keresztények, konzervatívok, járnak templomba, hogy ők vallásosak, tradícióhoz ragaszkodnak. Na hát, ők pont nem ezek. Tehát, ha ránézel a Deutsch Tomi szétkokainozott fejére, elhatárolódok, mint vagy, mindig. Vagy megtekinted a Borkai Zsoltot, ahogy lyukas zokniban kúrja a kótélányokat. Őt viszont iridlem. Vagy hogyha... Csak azt a kurva fekete pákót ne tették volna föl a jachton, bazd meg. Nekem van egy olyan érzésem... Szar rozédor és fekete pákó, ennyi pénz. De az nem... De az nem hát azért valami normális italt meg zenét lehetett volna rá. Úgy, nekem van egy olyan érzésem, hogy az a fekete pákó utómunkában került oda. Ja, sőt, még akár az is elképzelhető, hogy a zoknit, az a lyuk is az utómunka eredménye. Ja, hogy ezt megcsinálták, ja, hogy volt humorérzés. Volt neki, de hát volt egy kis utógondozást igényelt a videó. Világos, világos. Na, és mi az MSZP-nek az identitás hazugsága? Az, hogy az MSZP az... Még az se, Robi. Fiatalos, hogy az MSZP az baloldali, hogy az MSZP az szociábilis, hogy a zöld, vagy a faszom tudja, mit akar. Mindegy, ezeket a Párbeszéd beszállítja. És akkor így lett Karácsony Gergelyből, mivel az MSZP-nek már nem maradt egyetlen politikusa se, akit ki tudott volna állítani. Kunhalmi Ágnes. Igen, igen, így értem. Tehát nem volt, igen. Ezért aztán az lett a nagy megfejtés, hogy a Karigeri, akinek a nagy tudása az az, hogy zöld, akinek a nagy tudása az az, hogy ilyen könyvtárszakos, ilyen bölcsész kinézete van, meg az ábrázata van, meg stílusa van, meg úgy adja elő magát tényleg, mint aki hát ide keveredett, de csak azért, mert nem tudtak megegyezni a káderek, hogy melyik egymást akarták kiszorítani, és akkor mondta Karigeri, hogy fő a békesség. Hogyha ti meg tudtok állapodni az én személyemben, akkor én leszek én az országgyűlési képviselő, zuglói polgármester, budapesti főpolgármester, miniszterelnök jelölt, miniszterelnök, EU-biztos, bolygókapitánya. Hát én szívesen végigjárom a hierarchiát, hiszen ti úgyis csak egymásba folytanátok a vért. Hát akkor nem egyszerűbb, hogyha megállapodtok az én személyem, mert és akkor ebből lett a Karácsony. Először még az MSZP-nek a lélegeztetőgépe. Mára már elmondhatjuk, hogy a... Hát ma már... Talán az se. Néhány napja úgy volt, hogy a DK lélegeztetőgépe. Ma már a mumifikáló, ugye? Most már, igen, most már az van, hogy az, amelyik tudod, a hullákra azt a zacskót rárakja. És ez ja, az nem a mumifikáló, az a izé, igen, az a boncmester. Bonc, igen. De a pervers boncmester az meg is erőszakolja a csinosabb hullákat. Hát én a Karigeriből kinézem. Na... Elhatárolódok a Puzsértől. Hogyha Gyurcsány és Klára éppen nem néz oda, hát én el tudom képzelni. Jó, metaforára, ezek metaforák. De ezeket, ezt kinek magyarázod ilyenkor, hogy ezek metaforák? Kinek, bazd meg? Akiknek jelentést írok, bazd meg, hát kiknek? Hát kiknek? Mintha nem tudnád. Na, és azért örömben némi üröm is vegyül, mert bár tetőzik a Tisza, a lélegeztetőgép tovább működik. Az nem áll meg, azt nem lehet leváltani, mert Karácsony Gergelyt egy mágia végig. És nekem szerinted a viszkin fogja bánni? Én szerintem... Paraszthajszál! Sokkal többet is... A drága viszki, bazd meg! Többet is veszíthetünk a viszkinél. Nekem az bőven elég. Na... Szóval az van, hogy az egész ellenzékváltás... Azt hittem, azt mondod, az egész bolygó. Nem, az egész ellenzékváltás, mint nagy nemzeti művelet, akár éveket, évtizedeket is késhet, hogyha a régi nomenklatúra a városházán túlél. Márpedig Karigeri biztosítja a régi nomenklatúrának, hogy a városházán túléljen. És bizony, amíg a régi nomenklatúra túlél, addig Orbán Viktor gyurcsányozhat. És ha gyurcsányozhat, meg is teszi. Már nem. Bárki is jön. Már szerintem nem. Bárki is jön, bárki is lép a színre, Karigeri mögött ott van Gyurcsány. Az... És Karigeri a kihívó. Ő van a kihívó szerepben. És Karigeri nem fog lemondani arról, hogy újra meg újra miniszterelnök jelölt legyen. Ja. Hidd el. Robi, az ő szabadságharca, az kiterjesztésre vár. Figyelj, valamit azért szeretnék mondani. Kivételesen komolyan, mert én tényleg csodálkoztam, hogy a Karigeri, még ha ilyen paraszthajszál, vagy cipőkanállal, cipőlapát. Nem hallottad, hallottad a hangfelvételt? Nem. Hát, jó. Mi az? Nem hallottad a hangfelvételt? Bajer Zsolt? Nem. Karigeri, kedvencünk. Igen. Mit akarsz? Együtt mentünk föl vele hozzád, és vittünk vörösbort. 2010-ben járunk. Ja. Emlékszel, együtt választottam vele a vörösbort, bazd meg. Emlékszel, mit mondott Karigeri 2010-ben nekünk? Ott nálad? Aha. Amikor betegen feküdtél, én meg meglátogattam. Aha, mit mondott? Emlékszel? Nem. Arra emlékszem, hogy te mondtad neki, hogy az LMP kampánya az legyen az, hogy Ukrajnát akarunk, vagy Dániát. A Jós, bazd meg. Akkor ez a kettő még nem ugyanazt jelentette. Akkor mondta azt nekünk a Karigeri, az akkor volt, amikor a választást már lebonyolították, tehát már lezajlott a választás. Én csak a borra emlékszem. De még csak néhány nappal voltunk a választás után, és akkor mondta azt, hogy ő neki esze ágában nincsen országgyűlési képviselőnek lenni. Ő csak azért került föl a listára, mert volt két LMP-s, akik egymást ölték azért, hogy fölkerüljenek a listára, és mind a kettő azt mondta, hogy én nem vagyok hajlandó hagyni, hogy a másik fölkerüljön a listára. Abba még belemegyek, hogy én ne kerüljek föl. De akkor ő se. És akkor mondta a Karigeri, hogy szent a béke, gyerekek. Majd én... Ő nem akar országgyűlési képviselő lenni, úgyhogy azt csinálja, hogy most akkor, hogy ő elsimítsa ezt a konfliktust, azt mondta, hogy akkor legyen ő rajta a listán, de ő átveszi a mandátumot, és azonnal visszaadja. Ez volt a mondás. Nem emlékszel? Nem. Várjál, de ez még az elem... Nekem utána engem letartóztattak, és vallatásnak vetettek alá, és ilyen elektromágneses cuccokkal kimosták az agyamból. Figyelj, ja. Az FSB már akkor rám szállt. Na, jó, ez már nem is a fan műfaja, ez már a... Ki az, aki ilyen szart tesz a tetejére, a fejére, tudod, ilyen alufóliás csávó, ilyen nagyon bolond. És mondjuk sokan vannak alufólia nélkül is. Na, visszatérve a Karigerire, figyelj, ez 2010 azt mondod, még ezután következett be a LMP-nek a kettőszakadása. Amikor Karigeri, meg Tordai Bence, meg Jávor Benedek, meg Szabó Timi, hát kiléptettek egy SZDSZ-t az LMP-ből, és... Én a Schifferrel maradtam az lett a neve. Tudod, most a Tordai Bence úgy csinál, mintha most jutott volna el az LMP odáig, ez freudi elszólás volt, a Párbeszéd odáig, hogy az ez LMP, már... Az LMP is eljutott, Ungár Petiről fogunk beszélni. Ja. Hogy na ez most már az önfeladás. Miközben maga a Párbeszéd erről az önfeladásról kapta a nevét, bassza meg. Párbeszéd, csak a hülye nem tudja befejezni a mondatot, Gyurcsánnyal, bassz meg. Mi milyen párbeszéd? Kivel párbeszéd? Orbán Viktorral? Azért, nagy lófaszt! Tudod? Azért, Gyurcsánnyal, azért nem volt, Emri Hárdal, bazd meg! Azért volt ciki, mert egyébként az LMP pont a Gyurcsány ellen alakult volna alternatívának. Ja. Párbeszéd. És akkor tudod, azóta is zajlik a párbeszéd, és ez a pióca párt, ez ráakaszkodik az MSZP-re. Soha nem kell, hogy meglegyen az 5%-a, mert ő az MSZP-nek ez a külső identitás beszállítója. De aztán az MSZP-nek se lett már meg az 5%-a. Az MSZP-ből a DK pióca pártja lett, és itt már az van, hogy a piócán lóg a pióca, bazd meg. Tehát a pióca a piócából szívja ki azt a vért, amit a pióca kiszív egy pártból, bazd meg. Jó metafora a pióca. Mert valahol ez ilyen kis irányító. Figyelj, ismered a Spongya Bobot? A Spongya Bob az egy rajzfilm. Na, abban van az a kis geci. Hogy hívják azt? Plankton. Na, az a párbeszéd. Az jobb erre. Na, igen. Visszatérve, szóval figyelj, most komolyan. Választások. Tudod, most arról kell beszéljük, ezért fizették be a belépődíjat. Na. Engem nagyon meglepett, mert én azt hittem, hogy a Karigeri az rosszabbul fog szerepelni, becsóra. Nem, nincs olyan autós az elmúlt 5 évben, aki ne szitta volna, mint a szart. És nem azért, mert hogy liberális, meg Lipsi, meg Gyurcsány, meg Szivárványzászló, meg Pride, meg ez. Nem ezért. Nem tudok parkolni, a Karigeri elmegy a kurva anyába. Érted, csomó taxis, meg mit tudom, érted, folyamatosan ezt hallottam, és ehhez képest hát a fele. A választóknak a fele megszavazta. És nekem az a gondolatom, Robi, figyelsz, hogy folyamatosan, hogy tutira veszem, hogy akik a Karigerire szavaztak, annak a nagy része nem a városvezetői szakmai munkásságára szavazott, hanem olyan nagyfokú a fővárosban a gyűlölet a Fidesz ellen. Érted? Nekem van egy ilyen... Erről mi a véleményed? Én azt hiszem, hogy a karácsony az nagyon jól adaptálja azt az identitáspolitikai pozíció harcot, amit amúgy az Orbán Viktor is művel, és ennek nem tudnak ellenállni a magyarok. Nem, ahogy nem tudnak ellenállni az illiberális magyarok az Orbán Viktor Brüsszel elleni szabadságharcának, úgy nem bírnak ellenállni a liberális magyarok, a Karácsony Gergely Karmelita elleni szabadságharcának. Tehát tök mindegy, hogy mi van a Lánchíddal, tök mindegy, mi van. Egyébként ez országosan a NER-rel is így van. Tök mindegy, hogy mi van. Tehát, akkor az, is a törzsi... És az van, hogy a Karácsony Gergelyt, mondom, védi egy mágia, védi egy erőtér valahonnan az alvilágból, valahonnan a kecskebak. A mélyből, nem tudom, a sötét anyagból, vagy a faszon tudja honnan, de hogy a csávó megsemmisíthetetlen. Mondom, védi valami. Nem tudjuk, hogy mi, ez olyan, mint a Buñuelnek az Öldöklő Angyal című filmjében, ahol nem tudnak kimenni a szobából. De hogy miért nem? Hát ezt ők maguk sem tudják, hogy miért nem. Amikor eljutnának addig a pontig, hogy kiléphetnének a szobából, akkor ők maguk úgy döntenek, hogy inkább nem akarnak. És nem akarnak kimenni. Ilyen álomszerű, látta valaki az Öldöklő Angyalt? 50-es évek Mexikóba készült Buñuel film. Na jó. Figyelj, viszont hogy mennek ki a szobából, ha már analógiaként hoztad? Úgy, hogy valaki... azt hiszem, egy nőnek eszébe jut, hogy kezdődött ez az egész, és menjünk vissza a kezdőpontra. Te ott ültél a zongoránál, te itt voltál, te azt mondtad, és rekonstruálják az eredeti ízét, szituációt, és úgy tudtak a végén kimenni. Lehet, hogy a Karigerit is vissza kéne tuszkolni az édesanyjába, és akkor meg lehetne tőle szabadulni. Na jó, elhatárolódok a Puzsér közönségességétől, és aljas beszédétől. Az van, hogy a... Mire mondom azt, hogy a karácsonyt egy erőtér védi? Lehallgatják a csávót, bazd meg. és egy olyan leleplező hanganyagot készítenek róla, amivel kapcsolatban nem túlzás azt mondani, hogy Karácsony Gergely öszödi beszéde. És nem a választás másnapján szivárok ki, bazd meg. Hát nyilvánvalóan az történt, hogy valaki elkészítette ezt a felvételt azért, hogy a Karácsony kampányának bebasszon. Elkészítette a felvételt, már a felvételt be is illesztette a levelező programba, beírta a címzésbe, hogy Origó, Tények, Vadhajtások, Pesti srácok, Megafon, és mielőtt Entert nyomott volna, úgy érezte, hogy nem akarja megnyomni az Entert. Ő sem tudta miért. És baszott elküldeni ezeknek. Pedig hát lehallgatta a Karácsonyt, elkészítette a felvételt, és nem is egy felvételről van szó, három különböző alkalommal készült felvételről van szó, ez jól hallható a felvételeknek a különböző minőségén. Fölvette ezt a felvételt, elkészítette ezt a hanganyagot, nyilvánvalóan nem kevés felvételt kellett végighallgatnia, hogy abból kiválassza azokat a részeket, amelyek a leglejáratóbbak, kompromitálóbbak a Karácsony Gergelyre nézve, majd ezt a felvételt megtartotta magának, és a választás másnapján küldt el. Mi a fasz értelme van ennek, bazdmeg? Tehát azt akarod, hogy válasszák meg a Karácsonyt, de közvetlenül azután, hogy megválasztották, azért legyen neki szar, utálják meg azok, akik megválasztották. 5 évre megszavazták, aztán bánják meg, hogy megszavazták. És 5 éven keresztül utálják magukat azért, hogy megszavazták, de azért maradjon a Karácsony 5 éven keresztül. Vagy mi értelme van ennek, bassza meg? Ha én egy lejárató hanganyagot elkészítek, azt a választás előtt rakom ki, nem utána. És hogyan fejted meg az enigmát? Na most a Karácsony Gergely először is ismert. Először is ismertetem veled, hogy mi van a felvételen, jó? Még mielőtt megfejteném az enigmát, hiszen fingod nincs. Így hangzik például, csak most így idézgetek a felvételből. Karácsony így fogalmaz. Én azon gondolkodom, hogy a Vitézivel beszélek, ezt el kéne mondani, hogy ezt ő vállalja, akkor én lapáttal fogjuk agyonverni. Ja, de olvastam az újságban. Olyan szinten hiú, fogalmaz Karácsony Gergely Vitézi Dávidról, hogy ez elképesztő, ezért gondolom, hogy szerintem nagyon rosszul fogja viselni ezt a kampányt, és lehet, hogy ezt az orrára kéne kötni, hogy nem akarom megzsarolni, de na, mi lapáttal fogjuk verni. De ez egy szelíd, bölcsész kinézetű csávó. Na, fura ez, mert ezt nem ismertük eddig, ezt az agresszív politikai bestiát. Eddig ez tudod, a kompromisszumok szelíd napszámosa. Várjál, ez a Bajer Zsoltnak a stílusa, nem? Aha, és honnan került elő ez a lapát? Ez csak nem ugyanaz a lapát, amivel elásta volna őt Zuglóban Tóth Csaba, ha ő visszamegy Zuglóba? Mert a lapáttal fogjuk agyonverni. Hát lehet, hogy ezt ő Zuglóban tanulta, ez a Tóth Csaba iskola? Így politizálunk lapáttal? Bazd meg! Ami úgy volt, hogy még előttem sajnálni kellett Karigerit, hogy nehogy lapáttal agyonverjék és elássák, most meg már ő fenyegetőzik, geci. Ha. Olyanról nem hallottál, hogy a mester és a tanítvány? Aha. Hát valakinek a Tóth Csaba helyére kell állni most, hogy a Tóth Csaba hát megbukott. Így fogalmazott. A DK-t azzal kell bizonytalanságban tartani, hogy ezt a Momentummal kötött szövetséget nyitva tartjuk. Az LMP-t meg azzal kell frusztrálni, hogy ezt bezárjuk. Nyilván az olyan típusú, hogy mondjam, füllentő, mint én, ezt nagyon szívesen eljátsza ezt a szerepet, hogy egyiknek ezt mondom, a másiknak azt mondom. Robi, ez nekem azért fura, mert már évek óta van az, hogy mindenkitől fölvesznek mindent. Nem tud egy polgármester a szájára vigyázni? Nem. És tudod miért? Miért? Mert hallatlanul büszke arra, hogy ő mekkora méregkeverő. Hogy ő mennyire jól hazudik mindenkinek, és henceg ezzel. Szerinted ezt ő maga rakatta ki? Dehogy is! Akkor mi ebbe a ráció? Ebbe az egész sztoriba, bazd meg! Te magad is elmondtad, hogy valami nem oké, mert miért utána, miért nem előtte? Így fogalmaz Karácsony Gergely. Az én főpolgármesteri működésem legsikeresebb projektje tulajdonképpen a Fidesz fegyverét adaptáltuk. Ez nem ugyanolyan, mint a nemzeti konzultáció, de én irányítok kérdéseket. És kifejezésre juttatja, hogy a folyamat célja az az, hogy ezek mentén, az irányított kérdések mentén megossza a nyilvánosságot, úgy, hogy a népszerű álláspontot foglalja elő. Hát ez pont ugyanaz, mint amit a Fidesz csinál. És amikor én ezzel szembesítettem a Hártolk rendezvény alkalmával, akkor Karácsony Gergely körme szakadtáig tagadta ezt. Amikor a Karácsony Gergelyről én előadtam 2019-ben, hogy hazudik, és azt onnan lehet tudni, hogy hazudik, hogy mozog a szája, akkor én el voltam mondva mindenféle Fidesz ügynöknek, meg gazembernek, hogyha én azóta szóvá merészelem tenni a Karácsony Gergely áspiskígyó természetét, akkor én sértett vagyok a 2019-es választási vereség miatt a Karácsonyra. Ezért én olyan jól látom a politikát mindig, amikor tudod, az Orbán Viktorról van szó, de hát a Karácsony Gergellyel kapcsolatban nem tudok objektíven megítélni semmit, mert tudod, sértett vagyok, mert 19-ben én vesztettem. Mintha szemernyi esélyem lett volna 19-ben nyerni, vagy akár csak a Karácsonnyal egy szinten teljesíteni. Hát könyörgöm, őt megválasztották főpolgármesternek, én 4,5%-ot kaptam. De Berki Krisztián szarabul végzett. Na ez az, a szó hogy én... mindenféle értelmében. Igen, igen, mindenféle értelmében. Kétszeresen is legyőztem a Berki Krisztiánt. Egyrészt a választáson, másrészt meg hát ebben a létharcban. Mi szerint én élek. Még élsz. De a fideszesek ugyanezt mondják rólad. Olyan jól látod a Karácsonyt, és olyan szarul Orbán. Ugye azért, hogy én élek, és a Berki Krisztián meg nem él, ezért kizárólag Rogán Antalt szabad hibáztatni. Az nem véletlen, hogy a Berki Krisztián az ugyanazon a napon hagyta el ezt a világot, mint az Emrihárt. Az kurvára nem véletlen, hogy ez pont egy történetesen egy olyan napon történt, amikor már az előző kormány feloszlott, de a következő kormány még nem állt fel. Te emlékszel a keresztapára, amikor a Michael Corleone azt mondja, hogy a Corleone család ma rendezi a számlát? Emlékszem. Na, az egy olyan nap, amikor interregnum van, amikor az előző kormány már feloszlott, de a következő kormány még nem állt föl, akkor a család rendezi a számlát. Az egy üzenet volt mindenkinek, hogy a Berki Krisztián és az Emrihárd ugyanazon a napon haltak meg. És ez kurvára nem véletlen. És az kurvára nem életszerű, hogy a Berki Krisztián, akinek nem kevés kokain csúszott le a nyálkahártyáján, pont akkor hal meg, amikor a erkélyen kokainozik, miközben bent alszik a lánya. Ez volt az élete partia a Berki Krisztiánnak, amiben bele kellett halni? Jungi szinkronicitás. Jó. Inkább úgy mondom, hogy cinikus naivitás. Az enyém? Aha. Nem! Nem naivitás, tiszta cinizmus. Maradjunk ennyiben. Szóval az van, hogy a... De ezt hogy... bizonyítani is kéne, ám Puzsér? Ezt bizonyítani kéne a bíróság előtt? Na várjál, én itt tényeket mondok. Kurvára ugyanazon a napon haltak meg mindketten. Ez kétségtelen. És pontosan ugyanazért haltak meg mindketten. Na ez már... Azért haltak meg mindketten, mert a gazemberségük elkezdett visszaégni a rendszerre. És a rendszer ezt nem tűrheti el. Tehát az az állításod, mint amikor a NSK-ba a terroristák fölakasztották magukat a börtönbe. Az Emrihárd a valósága volt annak, aminek a Berki Krisztián a hazugsága volt. A Berki Krisztián egy Emrihárdnak tettette kivette magát, de valójában nem volt Emri Hard, de az emberek szemében, akik nézték a Berki Krisztiánt a TV2 Édes Élet című valóság trash reality-ében, az ő szemükben Emri Hard volt. Az Emri Hard meg ténylegesen gangster volt, tehát ő tényleg gangster és volt. És festő. A Berki meg, igen, igen, amikor Echo TV készített róla egy ilyen... tájképeket festett. Igen, egy ilyen mosdató anyagot. Az ő tájkép festészete olyasmi, mint a Bauko Évának az egyenes haja. Mert akkor még úgy látta, pontosan olyan, mert akkor még úgy látták az Echo TV-ben, hogy az Orbán rendszer ki akarja mosdatni őket, és akkor ők elkezdték kimosdatni, és ráadtak az Emri Hardra egy horgolt kardigánt, bazd meg. Horgolt kardigánban festett. A Kurt Cobain viselt. Igen, igen. Horgolt kardigán, igen. Csak annak jól állt. Igen. Na, de Robi, térjünk vissza a választásokra. Nem jut időnk, bazd meg, Európáról is beszélnünk kell, meg egy csomó mindenről. Itt zúgolódás van. Itt morajlik a Tisza, bazd meg. Na, vagy mi van? Apropó, figyelj. Rónai Egon a morajló Tiszáról jutott eszembe. Ott kiöntött a Tisza az ATV stúdiójába, fölállt a Magyar Péter, és kiment. Úgy volt, hogy beszélünk erről a hangfelvételről, meg hogy mi a ráció benne, ezt kérdezted. De azt hittem már vége. A lónak a faszát. Jó, akkor majd utána. Ja. Na mi a ráció ebben? Mi? Vagy Rogán Antal készítette ezt a felvételt, mármint az ő titkosszolgálata, vagy nem a Rogán Antal titkosszolgálata készítette ezt a felvételt. Minden esetre Karácsony Gergely bement a Telexhez, és ott Fábián Tamás riporterrel beszélgetett erről, és ott a Karácsony elkezdett ezzel kapcsolatban, mintha csak illusztrálni akarná, hogy ő egy gyakorlott és rutinos füllentő, elkezdett ezzel kapcsolatban össze-vissza hazudozni. Először azt mondta, szerintem az, hogy ezeken a hangfelvételeken én miket mondok, ennek a jelentősége 10-es skálán 1-es, aminek a 10-es skálán 10-es jelentősége van, az az, hogy Magyarország legnagyobb közvetlenül választott politikai vezetőjét folyamatosan, szisztematikusan lehallgatják. Szerintem ebben ez az ügy, fogalmazott ő. Most a Gyurcsány Ferencre emlékeztek, amikor kiszivárgott az Öszödi beszéd, még neki sem volt pofája ahhoz, hogy előadja, hogy hát az egyáltalán nem érdekes, hogy mi van a felvételen. Hát egyedül az az érdekes, hogy került ki a felvétel. Hát arról beszéljük, hogy került ki a felvétel. Na most hogy van az, hogy amikor kiszivárog Varga Juditról egy felvétel, akkor a liberális értelmiség az úgy áll hozzá, hogy nem érdekel minket, hogy jutott ki a felvétel leleplez egy súlyos hatalmi visszaélést és törvénytelenséget, azzal akarunk foglalkozni, ami a felvételen van. Na most hogy van az, hogy a Karigerivel kapcsolatban ez meg hát ugyan szelektíven működik. Most is azzal kéne foglalkozni, ami a felvételen van, nem azzal, hogy hogyan jutott ki a felvétel. A Karácsony az előadja, tudom rekonstruálni a beszélgetések egy részét, olyan emberekkel beszélgetek, akik biztosan ezt nem rögzítették. Majd néhány mondattal később azt mondja, nem tudom, hogy én mondtam-e, lehet, hogy én mondtam. Most akkor mi a fasz van? Rekonstruálni tudom, hogy kivel beszélgettem, de nem tudom, hogy én beszélgettem-e. Ilyet egy mamlasz gyerek mond, és nem egy profi. Ez egy mamlasz gyerek mond, nem egy profi. Lehet, de tudod, amikor sarokba szorítják a hazudozó, hát megpróbálja kivágni magát, ahogy tudja. És itt most erre tellett. Na most, amikor ő azt mondja, hogy őt a Rogán Antal hallgatta le, és ez a fontos, hogy őt lehallgatják. Nem az, hogy éppen maga ellen vallott, hogy ő hazug. Hát miért lenne ez fontos? Hát, hogy őt lehallgatják. Tudod, ha lehallgatja őt a Rogán Antal, és tényleg így van, és tényleg igaza van, és lehallgatja, akkor miért nem a választási kampány során szivárogtatja ezt ki? Miért nem juttatja ki? Miért a választás másnapján kerül ez ki? Talán csak nem azért, mert Rogán Antal és Orbán Viktor egyaránt Karácsony Gergely főpolgármesteri mandátumának a meghosszabbításában érdekelt. Na ez már nagyon Puzsér Konteó, bazd meg. Ez már nagyon Puzsér Konteó. Na akkor várjál, akkor mondj egy jobb magyarázatot arra, hogy most feltételezve, hogy a Karigerinek igaza van, és tényleg a Rogán Antal hallgatta le őt, adjál egy ennél jobb magyarázatot arra, hogy az a Rogán Antal, amelyiknek volt ideje, energiája és közpénze arra, hogy lehallgassa, hogy a lehallgatott felvételből kiválogassa azokat a részleteket, amelyek terhelőek. Miért nem hozta nyilvánosságra a kampány során ezt? Robi, még nincs eldöntve teljesen a főpolgármesteri poszt. Még valószínűleg lesz újra számlálás. De ezt nem tudhatta előre a Rogán Antal, tehát mi a magyarázatod, miért nem a kampány során juttatta ki? Nem biztos, hogy ezt a Rogán csinálta. Na, oké. Nem biztos, hogy a Rogán csinálta. Ebben az esetben Karácsony hazudik. Hát most te mondtad, hogy ő mindig na jó, hazudik. jó, oké. Lehet, hogy nem a Rogán csinálta. Oké. Tehát akkor abban maradunk, hogy ha a Rogán csinálta és igaza van a Karácsonynak, az észszerűtlen. Akkor a Rogán a Karácsony főpolgármesterségében érdekelt. De az újraszámlálás miatt mégsem oké, bazd meg. Már de nem tudhatta előre, Robi, hogy a Rogán Antal. 300 éjszaka már tudni lehetett, hogy 300 valahány különbség van. De azt meg vasárnap éjszaka, a választás éjszakáján lehetett tudni. Mikor hozták ki ezt a felvételt pontosan? Tegnap, bazd meg! Hát akkor már tegnap hozták ki, akkor már tudva levő volt, hogy újra számlálás. Egyetlen orgánumhoz nem jutott el a választásig ez a felvétel. Az oké. Miért nem? Jó, értem. Az egyik verzió te Konteód. A másik verzió nem ő csinálta. Amennyiben nem ő csinálta, hanem a Karácsony Gergely környezetéből valaki. Hát akkor én érteni vélem a jelenséget. Mégpedig akkor ki más lehetett volna a Karácsony Gergely környezetéből, hogyha nem a Feri. Márpedig a Feri. Az kifejezetten érdekelt abban, hogy a Karácsony az a hivatalában maradjon, de kurvára nem érdekelt abban, hogy a Karácsony azután, hogy a hivatalában maradt, egy erős főpolgármester legyen, aki mögött ott van a társadalmi többség. Tehát érdemes lehallgatni, érdemes a felvételeket kivagdosni, bekészíteni, csőre tölteni, de nem érdemes nyilvánosságra hozni, mielőtt megnyerné a Karácsony a választást, de közvetlenül utána érdemes. Csak így van értelme. Ebben több a ráció, mint a Rogánban. Karácsony mondta, hogy a Rogán. Jó, de a Karácsony mindig hazudik, mert mozog a szája, ergo nem biztos, hogy a Rogán. Tehát figyelj, ebbe több a ráció, a Rogán ennyire nem lehet amatőr. Tudod? Tiszta. Amikor ezt nyilvánosságra hozták, akkor már az újraszámlálás téma volt. Robi, akkor már az újraszámlálás téma volt. Na. De attól, hogy az újraszámlálás téma volt, miért vár valaki arra, hogy lesz-e újraszámlálás, vagy nem lesz-e újraszámlálás egy olyan felvétellel, ami eldönthet egy választást? Hát ezért a Feri jobb alternatíva, mint a Rogán. Jó, igen. Így értelmet nyer jobb a dolog. Jobb alternatíva, mint a Rogán. Én csak ezt mondom. Figyelj, oké, ezt megfejtettük. Visszatérve még a Budapest... Ja, én nagyon gratulálok a izének, a spanglis csávónak. A 12. kerület, a legúribb kerületbe szakadt pólóba, bazd meg, cigivel a kezébe vágott. Egy picit beszéljünk a jelenségről magáról, és kurvára gratulálok, és nagyon örülök neki. Odáig jutott Magyarország, hogy az úri keresztény középosztály tagjai, azok úgy vannak vele, hogy előbb vitatkoznak a... Előbb szavaznak egy drogos gecire, feltéve, hogy tényleg drogos geci. Tehát hinni akarják, hogy tényleg fű van abban a cigiben. És ha tényleg fű van abban a cigiben, akkor megválasztják polgármesternek, mert nem az számít már réges-régen, hogy milyen vagy kicsoda, hanem hogy legyen az, aminek mutatja magát. Hogy olyan mértékű lett a hazugság kultúrájának az elburjánzása Magyarországon. Az identitásválságnak nevezik. Olyan mértékű lett a szavahihetetlensége a politikai osztálynak, hogy már nem identitás azonosulást keresnek az emberek. Azért mondom Kovács Gergelyre, hogy egy drogos geci, mert abból az aspektusból nézve, ahonnan a Bayer Zsolt nézi, sőt, hát a Bede Márton az már le is drogos hulladékozta. Ja. Tök mindegy, hogy kicsoda, csak legyen az, aki. És hogyha ez a valaki, bár az úri középosztály kurvára nem drogos geci, nem drogoznak, meg tulajdonképpen féltik is a gyerekeiket a marihuánától. Aha. Főleg, hogyha beszúrnák. De, sokkal fontosabb, hogy az, akire szavaznak, az legyen, aki. És ha már elhihetik róla, hogy az, aki, már nem firtatják, hogy kicsoda, hanem megválasztják. Idáig jutott a politika Magyarországon. Robi, nekem más is eszembe jutott. Reykjavik. Mikor volt, amikor az ottani viccpárt került kormányra? Tudod, 10 éve kb. Elér egy társadalom egy bizonyos fokú... Most nem pozitív értelemben, hanem semleges értelemben vett ilyen polgárosultságot, egy nyugatizációt, tudod? Akkor bekerül, figyelsz? Akkor bekerül a viccpárt. És lehet, hogy a 12. kerület pont azért, mert egy fejlettebb kerület, ezért ők már megengedhetik maguknak, hogy a drogos, idézőjelben vett drogos gecit válasszák meg polgármesternek, tudod? De ugyanakkor azért van ebben szerintem egy fityisz meg egy fintor, ami a viccpártoknál mindig benne van, hogy az egy protest szavazat. Én nagyon örülök neki. Egyébként meg kell, hogy mondjam, egyik legjobb hír ez. És pont az, hogy pont a 12. kerületbe bazd meg. Pont ez egyik legjobb hír. Tiszára visszatérve, a Magyar Péternél ezeket a dolgokat, ezt amatőrizmusnak tartod, amivel esetleg ronthatja a renoméját, mert sokan azért felszisztennek, hogy a sajtóval hogy bánik. De milyen dolgokat? Hát, amikor most legutóbb, tudod, leugatja az újságírókat, most legutóbb a Rónaitól kirohant, mint Zrínyi, érted? És hogy ez mennyire jogosult, vagy mennyire a gyengeséget mutatja magyarnak? Amikor egy jelölt... Nem mondják, hogy idegbeteg, tudod, most megy ez a... Ezért, hogy idegbeteg. Most nézd, én nem... Tehát nem állítom azt, hogy voltam abban a helyzetben, mint a Magyar Péter, mert annak a helyzetnek a nagyjából a töredéke volt az, amit én megtapasztaltam. De vannak emlékeim arról, hogy milyen kétfrontos harcot vívni a kurzusok ellen, és milyen az ATV egyenes beszédébe menni, lemészároltatni, lekaraktergyilkoltatni. És akár Krug Emiliához, akár Rónai Egonhoz. Tehát nekem ez egy tapasztalat. És ennek a fényében én értem a Magyar Péternek a reakcióját. Hát az a helyzet, hogy őt oda behívják másnapján annak, hogy 30%-ot szerez egy EP választáson, és azzal akarják revolverezni, hogy ő miért mondta, hogy nem hívták, mikor hívták, és ott van a dosszié, és átadnak neki bazd meg papírokat, és akkor az kéne, hogy legyen a tévéműsor, hogy ő fogja, és azt mondja, hogy akkor ezt most elolvasom, szerkesztő úr, és 5 percig olvas, és ez lesz a tévéműsor. Én lehet, hogy ezt csináltam volna, tök avantgárd. És akkor mondtam volna, hogy mik készülnek itt? Ha mik készülnek? Én ezt csináltam volna ébe, és egyébként tudod, bejárta az internetet, ilyen mémet csináltak, hogy kinyitja a piros dossziét, és benne van, hogy segítség, ez egy szekta, menj ki innen. És így üzen a Rónai a Magyar Péternek. Na mindegy. Egyébként a Rónaira régóta ki voltam bukva, mert amikor behívott be az meg a Zsidók Szégyene című közös könyvünkről, te meg egy köcsög voltál amúgy ebbe a diskurzusba, de akkor még amatőr voltál ezt így. Mondja, hogy Robi, hallom, írtál egy könyvet, állítólag nem egyedül, ennyi volt a szerzőtársról, bazd meg a megjegyzés, és ott pofáztak percekig a közös könyvünkről. Na ennyit erről, most, hogy olyan jó volt ez. Nem, hát az volt... Évek után a bosszúszom, ja, de, és ráadásul olyan kicsinyes bosszúszom, ilyen pitiáner, így. Ez a te ajándékod, tehát én nem vigyáznom kell rá, bazd meg, ez egy nem sokára eltűnnek a városból, és mi őrizzük meg, tudod, a utolsó relikviát, és hogyha már nem lesz főpolgármester, ez mennyit fog érni az antikváriumba? Tehát lehet belőle piát venni. Na, visszatérve, értem, egyébként teljesen értem, tehát te nem tartod ezt idegbetegségnek, nem tartod ezt rossz kommunikációnak, tudod, rossz kommunikáció. Nem, szóval, hogy az van, hogyha az ember nem a kíváncsi kérdezést tapasztalja, nem az érdeklődést, meg nem a köznyilvánosság szolgálatát tapasztalja, és tudod, volt olyan, hogy megkérdezte a Magyar Péter a Rónaitól, hogy igen, mi a kérdés, szerkesztő úr? És erre a Rónai azt válaszolta, hogy nincs kérdés. Ez elhangzott az Egyenes Beszéd című műsorban, hogy nincs kérdés. Hanem ezt a kutyakomédiát ugye befejezi, hogy itt üzenget nekünk. Persze. Mi a kurva élet van már, bazdmeg? Hogy a kutyakomédiát befejezi, hogy itt üzenget nekünk. Ez lett a kíváncsi kérdezésből? Ez lett a nyilvánosság szolgálatából? Itt van egy ember, aki 30%-ot kapott, aki éppen leváltja az ellenzéket, éppen lesöpri az asztalt. És az a kérdés, hogy nincs kérdés. Viszont ezt a... Nem, elhangzott, hogy nincs kérdés. Hanem ezt a kutyakomédiát, ezt... akkor ugye befejezzük, hogy itt üzenget nekünk. És mindezt élő adásban. De Puzsér, te voltál ilyen izében szituációban, azt hiszem, hogy menjen a Király TV-n a Boldog Karácsonyt. Az hogy volt? Az vicces volt, és te mondtad, hogy Boldog Karácsonyt, és utána mondtad... Nem volt elégedett a válaszommal. Nem volt elégedett, hogy Boldog Karácsonyt kívántam be... Pedig valamikor ezek... nagyon régen, és ezeket a Zsidók szégyenéről jut eszembe, Eskü volt az eredeti cím és filmforgatókönyv, bevettük ezeket az elemeket, ha emlékszel, és te a Pokorninak adtál igazat, a Pokorni benn volt a Kálmán Olgánál, és levette a mikroportot magáról, és kisétált, és a Kálmán Olga, hogy maga szerint ez a megoldás? Ezt bevettük, ezt a mondatot a Grosswaldos sztorinkba, a Zsidók szégyenébe. Ott a mondtad, hogy a Pokorni volt igaza. Tehát persze. Van, amikor... Persze. És tudod, amikor kifelé megy, akkor már mindig tudja a riporter, hogy túlfeszítette a húrt. De akkor már késő. És ez a maga szerint ez a megoldás, kétségbe esetten próbálja a felelősséget áthárítani arra, aki éppen távozik, hogy maga szerint ez a megoldás. Igen. Ugye, igen. Te juttattad odáig ezt a beszédhelyzetet, hogy ez legyen a megoldás. Te feszítetted addig a húrt, hogy most már elpattant, bazd meg. Tudod? De igen. Soha nem tudják, amíg nem ütköznek neki a villanypásztornak, sosem tudják, hogy hol van a villanypásztor. Mindig mennek, még egy lépés belefér. És kérdezte a Magyar Péter a Rónaitól, hogy akkor hallhatnám a kérdést a tegnapi választásra vonatkozóan? És nem. Nincs kérdés. És akkor mondta, és amikor átadta neki a piros dossziét, akkor mondta a Magyar Péter, hogy köszönöm, szerkesztő úr, akkor ezt majd elolvasom. És üdvözlöm Németh Sándor. Igen, és aztán, és akkor jön, lesz kérdés, és nem, és nem, és nem. És jól látszott, hogy nem azért van itt a Rónai Egon, hogy arról a rongyos 30%-ról beszéljen, amit tegnap szerzett. Hiszen mit számít az? Mit számít az, hogy az egész kibaszott ellenzéki térfelet letarolta a gecibe tegnap? Hogy miért számítana, amikor azt mondta, hogy nem hívtuk, pedig hívtuk, és itt a piros dosszié? Tudod? És ez, hogy van egy konfliktus Magyar Péter meg az ATV között, és ezt a konfliktust ők adásban akarják rendezni vele, úgy, hogy az az adás kurvára nem arról kéne, hogy szóljon. Mert a választáskor... Hanem a választási eredményről, amit ez a közszereplő, ez a pártvezér tegnap épp elért. Jaj, Robi, megfigyelted, hogy hirtelen milyen szimpatikus lett a jobber körökbe az ATV? Amit mocskoltak évtizedeken keresztül, most hirtelen bazd meg, milyen szimpatikus lett. És észreve, már bazd meg, olyan szinte ment ez az egész, hogy eszembe is jutott, hogy mondom, jobber ismerősöm, Tiszára szavaztam, nem, a Gyurcsányra, jó van, fam, hello, szevasz, kb. Ez a hangulat, bazd meg, ez a hangulat, tudod. Ja, Gyurcsány, á, gyere, oké, fassa, jaj, de jó, bazd meg. Elképesztő. Meg a kriptofideszesek, nagyon vicces, tudjátok, vannak ilyen függetlenszerű, mindegy, meg a fideszeseknél. Tehát meg lehet figyelni, hosszú-hosszú évek óta ment ez, hogy bénaszar ellenzék, röhögés, szörnyülködés, de inkább röhögés, szörnyülködve röhögés, röhögve szörnyülködés. Háj, Tordai Bence már megint, Szabó Tímea, Csekatkó, hát a hülye fegyőr az ávós nagyapjával, hát a izértel, tudod, hát Fletó, jó vagy nekünk, Feri, újabb kétarmat, hülye vagy, mint mindig. Hát ilyen ellenzéket, és ott ment a szemforgatás, hát ez borzalmas ellenzék, ellenzéket, tiszte, ellenzékváltásra van szükség, és röhögés, és röhögés, és röhögés. És megtörténik az ellenzékváltás, és beléjük fagy a szar. Úgy hirtelen lekonyul, bazd meg, a röhögő száj. Hát mi? Hát ti kértétek? Hát bazd meg, jobboldali körökből más se hallottam, ellenzékváltás, ellenzék, hát leváltották az ellenzéket tegnap. És tudod, sírtok. És tudod, nem sírás, hanem dühöngő őrjöngés. Hát jaj, jó, én sírásnak nevezek. Dühöngő őrjöngés. Nálam az kvantitatív metafora a sírás. Karaktergyilkos őrjöngés. Tudod, már nem a röhögés, már nem a gúnyolódás. Nem Tordai Bence. Nem Tordai Bence, meg Jakab Péter. Meg Hatházi, tudod, igen, meg Kunhalmi. Kunhalmi, azaz. Szabó Timi. Most akkor megtörtént. Tehát ők mondták, hogy ellenzékváltás kell. Hát és milyen fölényeskedtek, emlékszem, hogy fölényeskedtek, hogy ellenzékváltó hangulat van. Ja. És én már akkor mondtam, hogyha itt ellenzékváltó hangulat lesz, az onnan fog kiderülni, hogy ők nem fölényeskednek, hanem összefossák magukat. Ja. És most itt van. Jó, és ne így áll, ne így áll előre a medve bőrére, két év ilyen világpolitikai helyzetben kurva hosszú idő, Robi. És egyébként rá is térhetnénk Európára. Hát azért még beszélgessünk egy kicsit a Feriről. Elég régóta várunk már erre, figyelted a választás éjszakáján a Ferit. De mégsem. Meg a Klárát. Csak ez a kettőnk közt a különbség, hogy bennem valódi Krisztus lakozik, te meg ilyen bosszúálló geci vagy, aki mások kínján tudsz élvezkedni. Én megsajnáltam Gyurcsányt. Hát bazd meg, ráncos, beesett arcán már csak az volt, hogy szenilis könycseppek gördülnek végig ráncos orcáján. Tudod, mi látszik? Tudod, mi látszik most, ami döbbenetes? Hogy ez a nyomorult Gyurcsány tényleg elhitte, hogy egy nap ő fogja leváltani az Orbán Viktort. És itt jut eszembe Pierrónak a tegnap összetört egy álom, lassan megszokom, de mégis fáj című dala. Ő tényleg hitte, és eddig minden lépéssel egy kicsit nagyobb lett, egy kicsit erősebb lett a DK. Gyakorlatilag a megalakulása óta. És ő tényleg hitte. Tehát, hogy ők azt állították, hogy mi hazudunk, amikor azt mondjuk, hogy nemhogy nem váltja le soha az Orbán Viktort, hanem éppen azért van ott, ahol, mert nem váltja le soha az Orbán Viktort, de legalább másokat sem engedi meg, hogy megpróbálják. Ja. És levelet kaptam live. Majd elolvasom. Gyurcsánytól? Nem, ezúttal nem Gyurcsánytól. Szóval az van, hogy, a Gyurcsány állítólag, ezt hallottam, egy pletyka. De olyan jó. Nem tudom, hogy megtörtént-e, de nagyon remélem. Hogy a Ferenc a választás másnapján összehívta a DK-nak az elnökségét, és bejelentette, hogy ő lemond az elnöki címről, és akkor berontott Gréci Zsolt. Tudod ki Gréci Zsolt? Hát a faszverő. Ezt vártam. Az eposzi jelzőt. Gréci Zsolt az, aki semmi úgy... bajom, ez a legjobb tulajdonsága. Gréci Zsolt. Hozzátenném. Igen. Ezzel még azonosulni is tudok. Ja, látsz valami közösséget. Gréci Zsolt az, aki úgy csajozik, hogy nem egyszerűen faszos képet küld, hanem a kivert faszról küld gecis képet, bazd meg. Nem akarok így azért csajozik. Belegondolni így, megint, bazd. A nem kell belegondolni, mert láttuk. Miért kellett neked ezt most láttuk, előhoznod? Láttuk, bazd meg. Mondjuk én voltam a hülye. Azzal kínálgatja. Én voltam a hülye. De, hogy bazd meg, nem az álló fasz kínálgatja, ja. Ami primitív, de legalább értjük a logikáját, bazd meg. Hanem a kivert gecis faszt. Nem akarok, nem akarom. Nem akarom. Már a szétkent gecivel. Hogy így hogy felkínálom, mint Pomezsánszky György, tudod, annak idején a... Mész ki, vered? Megyek és kiverem a lovamnak, ahogy mondani szokás. És akkor berontott Gréci Zsolt, és elkezdett könyörögni a Ferencnek, hogy ne mondjon le. Mert kilép a helyére. És ez tényleg egy nagy kérdés. Képzeld el, hogyha Jézus Krisztus lemondana. Mit lépne erre a pápa? Hát csak könyörögne, hogy... Maradj még egy kicsit, nem? Kilép a helyedre. Tudod? Hát ez a szituáció most a DK-ban, Seferivel, Seferi nélkül. És még csak most jön az a szívó hatás, most nem a Grécire kell gondolni, ami az elvándorlást még csak fokozni fogja. Ugye eddig még azok szavaztak 8%-nyian a DK-ra, akik még hitték, hogy a DK a rendszerváltó, vagy hát legalábbis kormányváltó erő, akik még hitték, hogy a DK az igenis le fogja váltani Orbán Viktor kormányát, és a DK adja, ugye Dobrev Klára alakítja az árnyék kormányt. Hát az árnyék kormány a 8%-os ponton lemondott, vagy föloszlott. Minden esetre ezek az emberek nem mind azért szavaznak ám a Gyurcsány Ferencre. Mert annyira elfogódottak, meg annyira szeretik a Gyurcsány Ferencet, hanem mert mélyen hiszik azt, hogy Gyurcsány Ferenc fogja leváltani Orbán Viktort. De most, hogy a Tisza párt jóformán négyszer annyi szavazatot kapott, mint a DK, hogy kell mostantól komoly pofával hinni abban, hogy Gyurcsány fogja Orbán Viktort leváltani? Hát nem nagyon lehet hinni ebben. Meg volt? Meg! Az jó. Jó volt. Az a jó. Bekaphatod az összes faszon, Puzsér. Ezek az emberek most már hogy jól láthatóan nem a Gyurcsány fogja leváltani Orbán Viktort, ugyan miért kéne, hogy a Gyurcsányra szavazzanak, hogy meglegyen az 5% és hogy bejusson? ők valójában elsőrendűen nem a Gyurcsányt szeretik, hanem az Orbán Viktort gyűlölik. Ők azok, akik a legjobban gyűlölik az Orbán Viktort. Ha elvész a remény, hogy a Gyurcsány fogja leváltani, akkor ezek tisza szavazók lesznek, bazd meg, mert őket már nem érdekli semmi, csak hogy megérjék az Orbán leváltását. Ja. Szóval, hogy az a helyzet, hogy már ha ennek a választásnak a másnapján lenne egy újabb választás, már nem biztos, hogy a DK bejutna. Hát még 26-ban. Na most, hogyha nem a Vitézi, akiért, milyen szép, akiért, visszalépett Szentkirályi Alexandra, a helyett egy Tiszás lett volna, akkor nem biztos, hogy a Karigeri ennyi szavazatot kap. Nem biztos. Ezt magyaráztam neked az előbb, csak akkor is a pornót nézted a mobilon. Akkor igen, akkor... Hogy a Karigerire szerintem azért szavaztak ennyien, nem a városvezetői érdemeiért, hanem a Fidesz ellen. Vágod? Igen, így van. És ezek az emberek valójában nem elkötelezett DK szavazók. Ja. Hanem az, addig voltak elkötelezett DK szavazók, amíg a DK volt az ellenzék vezető ereje. Igen. Na és hát úgy áll a dolog, hogy ez az elvándorlás, ez a győzteshez húzás, ez még el sem kezdődött a Tisza párt felé. Majd csak most jön. Tehát itt tényleg csak a Városháza és Karigeri az, aki feltartóztathatja a Tiszát. Ez az egyetlen gát. Ez itt. És az én viszkimet is, bazd meg. Na, figyelj. Oké. Nincs a Tiszának, a Magyar Péteren kívül nincs arca még. Hány tagja van? 19? Egyébként 19 tagú párt megcsinál 30%-at, azért ez nagyon kemény. Bazdák. Te, mit fogsz szólni, ha bejön az az én régi konteóm, hogy ez egy a Fideszen belüli rejtőzködő belső ellenzéknek a produktuma? Én ebben azért nem hiszek, mert az látszik ám a rendszernek a kutyáin, kerestem a megfelelő kifejezést. Ellenzékről, belső, rejtőzködő belső ellenzékről beszélek. Érted? Akik belülről akarják a NER-t leváltani, vagy átalakítani. Hajrá! Az is oké. Hát bazd meg! Ha. Milyen ajánlataink vannak, bazd meg? Tordai Bence, jó, az már nincs. Kunhalmi, Jakab Péter. Most érted? Az jó volt a Parizeren, az izé piros arany, az oké. Okay. Én is annyira megkívántam utána, hogy azt tettem. Na, de mindegy, a Jakab Péternek ennyi pozitívuma volt, egyszer egy rádióban ezt is mondtam. Figyelj, ilyen mély elemzős, tudod, intellektuális fam. Na, de valamiről meggyőzött egy politikus. Abszolút. Igen, tehát szar a választék, ez kétségtelen, és akkor ebbe a vákumba így bejön. Azért vehet föl a Karácsony, vagy a Magyar Péter, vagy jóformán akárki, akármennyire fedezetlenül, akármekkora hitelt, Orbánnal szemben, mert Orbán odáig juttatta Magyarországot, hogy már teljesen mindegy, hogy kicsoda vagy micsoda, csak az Orbán ellensége legyen, és az Orbán propagandája hitelesítse őt ellenségként. Igen, de ez azért... Tehát, hogy ahogyan az Orbán propagandája hitelesíti a Karácsonyt ellenségként, és ahogyan az Orbán propagandája hitelesíti a Magyar Pétert ellenségként, az ellenzéki magyarok azt mondják, hogy megvettük. Megvettük. És nem is akarunk semmit, és nem is akarunk tudni semmit. Jobb is, ha nem tudunk róla semmit. Mert könnyebben szavazunk rá, mert már csak az számít, hogy nem Orbán Viktor. És sajnos az a baj, hogy bazd meg, az Orbán olyan téteket pakol fel, hogy már úgy vagyok vele, ott ültem ebben a Kötött Fogás című műsorban, és ott magyarázták, hogy nem tudunk erről a Magyar Péterről semmit. Én megmondtam, hogy hát kurva jó, bazd meg. Mert az Orbán Viktorról kurvára eleget tudunk. És bár ne tudnánk. ehhez képest nem tudunk a Magyar Péterről semmit. De a Kunhalmi Ágnesről, bazd meg, meg a Gyurcsányról, arról pont eleget tudunk, bazd meg. És ráment a fél életünk. És most itt van valaki, akiről nem tudunk semmit. Hol írjam alá, bazd meg? No. Ja, idáig jutott Magyarország, Robi, de ők juttatták idáig. Akartam, az Orbán kereste magának a bajt. Ezt akartam mondani, 35 évvel a rendszerváltás után odáig jutottunk, ami nekem, vagy hát, a 35 évből kb. 25 évig fontos volt, hogy például egy pártnak mi a programja. Mik az elvei? Az utóbbi 10 évben már nekem se fontos. De ez gyalázat, bazd meg. Ez de, gyalázat. De tudod, az van, tehát most odáig egyszerűsödött le a politika, az Orbán odáig juttatta, hogy most van egy dilemma. A rendszer, meg a nem a rendszer. És az összes többi ügy, identitásügy, ideológia, program, gazdasági program. Igen. Ez mind el van halasztva a rendszerváltás utánra. Tehát most az van, hogy van a rendszer, meg van a nem a rendszer, és a rendszer, illetve a nem a rendszer az egyetlen érvényes dilemma, és ha ez a rendszer megdőlt, és majd elkezdődik a negyedik magyar köztársaságnak a története, akkor majd, és kinyílt a politikai küzdőtér, és lesz mindenféle párt, akkor majd térjünk rá arra, úgy hogy mik beszélsz, az ideológiák. Úgy beszélsz, mint az ilyen háborús időszakokban, amikor a diktátor ellen a legkülönféle politikai csoportok népfrontot alkottak. Népfront. Például Mussolini ellen, a kommunistáktól a kereszténydemokratákig mindenki volt egy közös olasz népfront. Itt Magyarországon dettó, érted? Szóval csak igen. Szarul sikerült, minden. Igen, igen, igen, ez a népfront. Ez a népfront. Vagy Ceausescu ellen, tudod, ott a kirúgott kommunistáktól kezdve a mindenféle pártokon, magyarok, magyar párt, meg mi, nem. Na. Világos, onnantól kell, igen, ebben a nemzeti megmentési, mit tudom én, front, vagy mi volt, a neve már kurva rég volt, és abban részt vett kurva sok minden, fasiztáktunk ezzel mindenki, érted? És most ez egy ilyesmi, de bazd meg, hogy juthat békeidőbe egy civilizált ország idáig? Tehát a NER rezsi, na egyébként figyelj, menjünk egy kicsit ebbe bele, legalább egy 5 perc erejéig. Tudod, jönnek a morális fölháborodások magyar ellen. Normális esetben én még egyet is értenék ezzel. Csak ezután, a 35 év után, a gengszterizmus után, a fékek és ellensúlyok kiiktatása után, a fékek és ellensúlyok kiiktatása nem azt jelenti, hogy nem működik a jogállam, mert a jogállam a NER előtt sem működött Magyarországon. De hogy egy kétharmadot szerző párt ezt programként hirdesse meg nyíltan, és dicsőséggel, hogy mi most kiiktatjuk a fékeket és ellensúlyokat, mert mi félázsiai népség vagyunk, mondja Orbán Viktor 2012-ben, és idáig eljutunk, érted? És pillanatok alatt egy párt megszállja az összes intézményt, aztán bedarálja az önkormányzatokat és az egész felsőoktatást meg az akadémiát, és átláthatatlanok az állami pénzek, és bazd meg, tök természetes Magyarországon. Ja, fasz, egy kutya is idejött? Kabala kutya. Az ajándékodat odaadtad neki? Gondoltam le, hogy hozza. Így lesz, így fogsz tőlem értékes ajándékot kapni, Puzsér. Tehát figyelj, és belegondoltál, egy tök természetes és magától értetődő, hogy a kollégiumi szobatársammal, aki nélkül nincs Fidesz, egy gangster stílusba leszámolok, mert az gangster stílusba föllázott ellenem, a viszonyokat mondom, tudod? És ez teljesen természetes, bazd meg. És utána megteszem, mert tudom, hogy hülye és hűséges, a gázszerelő gyerekkori ismerősemet az ország leggazdagabb emberének. Ez Közép-Ázsia. Vágod? Ez Közép-Ázsia. Figyelj, hagyjátok már békén azt a nyomorult karigerit, bazd meg. Majd, ha szavazatszámlálás sajnos lesz, a majd akkor igen, izé. Na, budapestiek figyelj, meg kellett Robi, volna. Itt olyan viszonyok alakultak ki, és bazd meg, ez természetes lett. Nem korrupciós ügyekről beszélek. Nem korrupciós ügyekről, hanem rendszer szintű problémákról. Nem problémák. Vágod? Nem problémák. Ezek a... Maga a rendszer. Igen, maga a rendszer. Ezek a rendszer sajátosságai. Orbán Viktor úgy vezeti az országot, ahogyan ő azt tényleg akarja és tényleg megvalósítja, vezethetné amúgy úgy is, hogy sikeres legyen az ország. Csak neki nem az a fontos. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt problémák vannak, és ezért nem sikerül. Ja, értem, hanem, hogy értem, nincs, értem. Nincs ilyen referencia. Értem. Nincs, nem egyszerűen, tudod, Türkmenisztánhoz, meg Üzbegisztánhoz kéne lehanyatlanunk, és még bőven van hova. Tehát kurva jól haladunk. Stílusban nagyon hasonló, csak még nem diktatúra. Egyébként nem diktatúra. Mondok valamit. És van azért egy stabil 2 millió szavazótábora a Fidesznek, stabil, akiknek ez még tetszik. Ez nagyobb tragédia, mint maga a Fidesz. Nem, hát ez a nagyon kemény. Ez nagyobb tragédia. Ez nagyon jó, kemény. Hogy Mészáros Lőrinc, hát tudod mit? Jó, evé legyen az egész ország. Hát legalább magyar kézben van. Hát jó ez. Tudod? Ez borzalmas, hogy a polgáros, azt a minimális polgárosodást és civilizációt így vissza a picsába, és akkor jönnek be az meg tanult szakértők, és mondják, hogy hát van az ellenzék, ami tehetetlen, és van hát a Fidesz, hát azzal vannak problémák, mi a faszomról beszélünk? 35 évvel a rendszerváltás után, tudod? Arról, hogy Kunhalmi hülye, és az van a mérleg egyik serpenyőjébe, meg Tordai Bence hülye, az van a mérlege, meg lemtegezi Orbánt a parlamentbe, meg a hatházi rondán beszél, meg pojácáskodik, meg lófaszozik. Ez van a mérleg egyik serpenyőjébe, másik serpenyőjébe meg az bazd meg, hogy a haverom lesz az ország leggazdagabb embere 5 éven belül. Vágod a kettő közti ízét? Itt hogy lehet, bazd meg, szakértősködni? Hát egy fél feudális önkényuralomba élünk, ami legitim önkényuralom, mert a magyar társadalom nagy része ezzel kurvára elégedett, boldog és egyetlen. Na ez a tragédia benne, hogy legitim. Hát, hogy amikor az Orbán Viktor azt mondja, nem egyszerűen azt mondja, hogy kiiktatom a fékeket és ellensúlyokat, hanem azt mondja, hogy megvetjük a fékeket és az ellensúlyokat, és a magyarok azt mondják, hogy igen. Igen. És hát ez a meghódolás az erőhöz, ez itthon, ez nagyon megy. Ez nagyon megy. Mert mik azok a fékek és ellensúlyok? Tudod, a feudális jobbágynak a fejébe ez most úgy van, meg a fasisztának a fejébe, meg a kvázi fasisztának a fejébe, ez úgy van, hát az akadálya az országban a kormányzásnak. Hát akkor ott veszekednek a parlamentbe. Ha veszekednek a parlamentbe, nem kell nekem ez a demokrácia, veszekednek. Érted? Az más kérdés, hogy korábban milyen gengszterizmus volt, ami ennek szépen megágyazott. A milliószor elmondtuk, kurvára nem sírom vissza a NER előtti időszakot, de gecire. Viszont... ez, tudod, hogy a fékek és ellensúlyok azt jelenti, hogy ha valaki győz a választáson, akár abszolút többséggel, az ne tehessen meg bármit. Ne tehessen meg bármit. Leszarom a pártokat. Nem attól nincs demokrácia Magyarországon, mert erős a Fidesz, és gyenge és szar a többi párt. Hanem mert egy párt megszállta az egész magyar intézményrendszert, és nincsenek fékek és ellensúlyok, sőt ez, hogy fék és ellensúly szitok szó az állami pénzből működött állami sajtóba. És ez elképesztő. Ez elképesztő. Ez már akkor is egy cezúra lenne például számomra, ha amúgy kurva jól kormányoznának, és csupa fasz a jó fejember lenne. Mert ez maga a rendszer, mint probléma. Igen, de akkor tudod, akkor felvilágosult abszolutizmus lenne. Most meg elsötétült abszolutizmus van. Tudod, a demokrácia, az igazi, nem, az akkor felvilágosult, tudod, ha jól kormányoznának, és úgy vették ja, meg a fékeket és ellensúlyokat, akkor felvilágosult abszolutizmus értem, lenne. Meg, ez meg tudod mi? Ez az igazi, klasszikus, feudális abszolutizmus, a 14. Lajos a napkirály, aki azt mondta, hogy az állam én vagyok. Kurvára fejlesztette Franciaországot, hozzátenném. 14. Lajos korában lett Franciaország igazán nagy hatalom. Richelieu tett el az alapját, de 14. Lajos csinált nagyhatalmat, és nézd meg Versailles-t. Na most... Jó, nekünk is van Versailles, úgy hívják, hogy felcsút. Kétség, meg 60 puszta. Jó, na. Bocsánat. Lehet, hogy igazad van. Na, olyan magyar Versailles. Ez a bocsánat, ez volt az, ami igazán kifejezte a helyzetedet az Orbán rendszerben. Na, az van hogy az a mást jelent a feudális abszolutizmust a rendi képviseleti monarchiából felfejleszteni, és mást jelent egy töredékes, nyomorult, hézagos polgári társadalmat visszafejleszteni. Értem, benne. Értem, meggyőztél, teljesen meggyőztél, oké, így van. És ráadásul az a Fidesz csinálta meg, ami a legnyugatosabb volt és a legliberálisabb. Nekik volt a legnagyobb a pofájuk. Az volt? Robi, 1988-tól nagyjából ezt szövegelték a fülkeforradalomig. Csak azt kérdezem, hogyha az lett volna, akkor képes lenne ma erre? Nem tudom. Itt a társadalom is probléma, tudod. Nem kennék mindent a Fideszre. Azt ti megfigyeltétek, hogyha nincs a Nolimpia kampány, akkor idén lenne az olimpia? Hogy reagálna a költségvetés arra, ha idén lenne az olimpia? Mit gondoltok? Államcsőd lenne? Vagy államcsőd? Szerintem inkább államcsőd. Ha választhatunk a kettő közül. Aha. Szóval, hogy arról van szó, hogy ami nem sikerül nekik, bazd meg, az is sikerül. A Momentumnak egyetlen egy vívmánya volt az egész fennállása alatt, azzal is a NER-t mentette meg önmagától, bazd meg. Mert a NER készen állt arra, hogy eret vágjon magán, tudod, a nagy, dicsőséges, ötkarikás játékok kedvéért, igen, meg hogy igen, a világ igen. Ránk figyeljen, igen, tudod, igen. És a jó kis közbeszerzések, amiken jó kis stadionokat, meg létesítményeket építünk, és jó sokat lehet dobni. Szimbolikus politizálás és kurva nagy pénzlenyúlás. Igen, na, igen, igen, de majdnem sikerült tököllőniük magukat, bazd meg, de jött a Momentum, és megakadályozta. Azt mondta, hogy nem, amíg én itt vagyok, addig ti nem lesztek öngyilkosok. Ja. Hogy bazd meg, ez is olyan, hogy olyan, mintha a végzet védelmezné őket. Ilyen értelemben kicsit olyanok, mint a Karigeri. A Karigeri le is leplezte önmagát ezen a hanganyagban. Beszéltünk a Dr. Faustusról, nem a Mephistóról, a Dr. Faustusról. Tudod, Adrián Leverkün eladta lelkét az ördögnek, és sikerre halmozott. Egy kicsit a harmadik birodalomról ír benne. Mindig összekeverem a kibaszott Mann családnak a három íróját is. A Dr. Faustus az nem a Heinrich Mann, nem a Thomas Mann, ne a Thomas Mann, bocs, a kibaszott zeneesztétikai bizékkel, félfejezetekkel, olvashatatlan könyv egyébként, csak jó a sztori. Na. Szóval ez a hanganyag, ami most kiszivárgott ebben a karácsony, azzal henceg, hogy az ő legnagyobb eredménye az az, hogy lemásolta a Fidesz politikáját, kvázi a nemzeti konzultációt lakógyűlés formájában alkalmazta a saját politikájára. Most ténylegesen erről van szó, hogy ez a politika valahogy a jelenkornak, a jelenkor erőinek, a nagy szellemi erőtérnek a védelmét élvezi. az, aki erre képes, az még magát sem semmisítheti meg, mert a korszellem megmenti őt ettől. Vagy valami. Értem. Térjünk rá Európára. Mert szerintem kimaxoltuk, legalábbis egy ilyen féles terejéig. Térjünk rá Európára, Robi. Te fölhívtál engem éjszaka, hát mikor máshol persze, hogy elesett Franciaország. Na most azért én árnyalnám azt az egészet, most előjön belőlem a Jobber, geci. Nekem nagyon ambivalens. Az, hogy a Vogue kapott egy kurva nagy taslit, és a takony a nyakukba menetet vágott, ez jó. A baj az, hogy kiktől. Tudod? De egyébként itt is azért distinkciót kell tenni, mert a két nyugat-európai, nem most beszélgessetek már, bazd meg, nem tudok beszélni. A két, ha beszélgetni akartok, menjetek ki a folyosóra, hogy menjetek le, ott lehet inni, és még hallgattok, láttok is minket, mint a tévé, amikor zúg este, és lehet mellette olvasni, meg aludni, meg kúrni. Na, maradjunk annyiban, hogy a két... Mai értelemben szélső jobboldalinak nevezett tábor Nyugat-Európában, vagy Európában, az, hogy mondjam, mind a kettő előre nyomulása az agyonvágta a Vókot. Én ezt üdvözlöm, még azt is, hogy az egyik részük putyinista, mert a Vók egy fertőzés volt, Robi. A Vókkal mindössze csak két probléma volt, az egyik önmagában undorító, mert egy totalitárius, szabadságellenes szar, millió egyszer beszéltünk, de a Vókkal van egy másik probléma, hogy meggyengítette Európa immunrendszerét, tudod? És akkor jönnek a ragadozók, mint Putyin. A Vókkal ez is a probléma, nem csak az önmagában való undorítósága. Tudod, mi a fő probléma vele? Hogy az a civilizáció, amelyik nem hisz a saját értékeiben, az bukásra ítéli magát. És a wokeness szelleme az alapvetően a civilizációnak a tagadásában fejeződik ki, a civilizáció értékeivel való szembefordulásban fejeződik ki. Olyan, mint hogy tudod milyen? Olyan, mint amikor egy beteg, és ezt szokták mondani, hogy nem a betegség, elsőrendűen nem a betegség öli meg azt, aki meghal benne, hanem az, hogy az illető már nem hisz a saját gyógyulásában, és hogy már igazából lemond az életről. Azok, akik hospice-ben dolgoznak, azok arról beszélnek, hogy ugyanazzal a betegséggel nagyon sokáig életben lehet maradni, meg nagyon hamar el lehet hullani benne. Az, aki lemond az életről, az, aki igazán már nem akar hazamenni, az belehal. Aki meg hisz benne, meg küzd érte, végül az is belehal, de évekkel később. Igen. Tehát az van, hogy ha elveszted a hitedet abban, hogy te jó vagy, hogy te igaz vagy, hogy te szerethető vagy, akkor abban te elsorvadsz. És minthogyha ez fejeződne ki ebben az elmevírusban, ennek a hatása, hogy a civilizációnk elvesztette a hitét önmaga, nem is önmaga kiválóságában vagy nagyszerűségében, inkább úgy mondanám, hogy önmaga létjogában. Figyelj, erről egy külön aput tarthatnánk, mert ennek baszottul most bonyolultabb, szóval, hogy nagyon vicceltem, szóval, hogy ennek nagyon sok az oka. A nyugati társadalom, a fogyasztás, a elpuhányosodás, elkényelmesedés, nem csak ez, nagyon sok, a baloldal bukása, kurva sok oka van, ebben nem menjünk bele, mert a választásokról kéne beszélni. Én csak azt mondtam, hogy még abban is, hogy az AfD előre tört, egyébként a térképet látná valaki, kijön az NSZK és az NDK. De pontosan, NDK, AfD, CDU, NSZK nagy része, és Bajorország a CSU, a keresztény szocialista. Keresztény szocialista. És minden nagyváros zöld. Tehát teljesen a német. Na mindegy. Lényeg az, hogy szerintem az európai társadalmak akkor se lesznek putyinéi, még azok se, akik a Putyin által támogatott EU-t bomlasztó pártokra szavaztak. Én kitettem éjszaka egy, aztán letöröltem, mert szégyellem, amikor patetikus vagyok, én a cínikus geci posztjaimat szeretem, meg hülye kommentek is jöttek, kitettem De Gaulle-nak a képét, és azt írtam ki, hogy Franciaországnak neki hozzá kéne visszatalálnia, tudod? Ezt most csak azért említem meg, mert egy csávó odaírta, hogy szerinte Franciaország most ide fog visszatalálni, és Petain Marshallt, Petain, bazd meg, annak a civil ruhás képét tette ki, tudod, a kollaboráns, és ilyen értelemben a Marine Le Pen az ugyanaz, mint a Petain Marshall. Azért nem ítéltek halálra, mert kurva öreg volt, és egy nagyon híres első világháborús hősként tartották egyébként a faszit számon. Na, tehát a kollaboránsok. Én nem hiszem, hogy kollaborálnának még akár a Marine Le Pen, még kis Putyinnal. Hát mert abból ott polgárháború lenne, Robi. Csak a Putyin. Franciaország nem Magyarország, csak tudod? Csak a Putyin finanszírozza a kampányukat. Az oké. És ezért nem jár semmi, mit gondolsz? Ukrajna? Max Ukrajna. Hát szerintem meg befolyás jár érte. Jó, ezt majd meglátjuk. Ezt majd meglátjuk, csak a francia társadalomban nehéz elképzelni, hogy az oroszokat bazd meg ott... Szóval nem az elsősorban... A kozákok az Eiffel tornyon belehánynak a zongorába. Nem az az elsősorban a problémánk, hogy egy nemzeti radikális párt az, amelyik ezt mondom, rátörte az ajtót az ötödik francia köztársaságra, ja. Hanem hogy a nemzet két nagy európai nemzeti radikális frakció közül annak a nemzeti radikális frakciónak az erős asszonya, Marine Le Pen, amelyik az identitás és demokrácia frakciója, amelyik történetesen a Putyinnak a projektje. Ez itt volt a probléma. Már az, mint Putyin, a Nemzeti Front már jóval előbb volt, mint Putyin. Igen, Robin. Előbb volt, mint Putyin. Putyin nevét nem is ismertük még. Igen, de tudod, lehetnének ők akár a Meloninak vagy a Kaczynszkinek a platformján, de nem azon vannak. Nem azon vannak, mert az FSB-nek a titkosszolgálati szupportja, meg a Rubel, az és az AfD az dettó ugyanez. Az AfD még inkább ugyanez. Ugye a Marine Le Pen most záratta ki az AfD-t. Miért baszták ki az AfD-t? Hát azért, mert nem a Rubel mindent azért nem simít el. A 20. századból azért visszadereng akár a Marine Le Pennek is, az első és a második világháború, azért a német soviniszta nacionalizmus az nem tréfa, tehát azért értjük, hogy mind a kettő mögött ott van Putyin bácsi, meg a Rubel, de azért ez nem töröl el minden emléket. Akkor egy picit mégis azt mondod, hogy még ezt a Putyin által pénzelt társaságot sem tekinthetjük annyira végveszélynek. Érted? Hát amennyiben a Putyint nem tekintjük annyira. Na jó, de... Jó, igen. Tehát most, nyilván, tehát most az van, hogy a Orbán Viktor meg a Fidesz nagyjából az AfD-vel együtt ebben a komolyan... És ezek a Mi Hazánk... Mind függetlenek. A Mi Hazánk akart az AfD-el. A Mi Hazánk sincsen egyetlen frakcióban sem. Most a Mi Hazánknak lesz egy képviselője. Jó. De az fontos. Igen, a Fidesznek lesz 11. És akkor még ott van az AfD, és ezeknek jelenleg nincs frakciójuk. Ja. Na most az Orbán Viktor az úgy gondolta, hogy ő nem fog belépni az identitás és politikába, mert kívülről nem lehet egyesíteni a tábort, az belülről lehet egyesíteni, a centrális erőtérből lehet egyesíteni, tehát hogy ő valójában a az európai konzervatívok és reformerek frakciójába vágyakozik, de hát abba kurvára nem fogják fölvenni a Putyinnal a seggében, vagy a Putyin seggéből, mindegy is. Na igen. Ilyen módon nem marad más az ő számára, mint az Identitás és Demokrácia frakció, vagy pedig ez a szuperpozíció a senki földjén, várakozva a békére, és várakozva arra, hogy elsimuljon az igazán döntő konfliktus, a Zelenszky és Putyin közti konfliktus, e között a két frakció azért között. Azért azt bírom, hogy a kurva nagy Amerika ellenesség, ami a csapból is folyik, tudod, az antiatlantizmus és az Amerika gyalázat, Amerikából várják a megváltást mégis. Mégis Amerikából, ha jön Trump, majd akkor. Bazd meg, milyen érdekes, a nagy Amerika ellenesek. De várják a megváltást, de kurva jó. Na nem, azért nem úgy van. Amerikából várja a megváltást, de nem abból, nem attól várja a megváltást, hogy Amerika megerősödjön és jöjjön. Trumptól. Hanem, hogy Amerika gyöngüljön meg és menjen. Trump jön fehér lovon. De nem olyan, Trump nem jön fehér lovon, a Trump megy fehér lovon. Ja, értem. Ez kurva nagy. Aha. Érted? Né, szerinted izolacionista politikát fog Trump folytatni? Hát mi várható, bazd meg? Nem az, amit az első négy évében csinált, az folytatja? Ne is szóljanak bele. Én antiimperialista vagyok. Figyelj, ne szóljanak bele a szuverén nemzetekbe. Ott csak a oroszok és a kínaiak szóljanak bele. Jó, Irán de azért. Agyonverték a fejkendőt rosszul viselő 16 éves lány. Teljesen. Ők jók antiimperialistáéknak. Amerikaiak szarfejek, igen, mert ott rabszolgaság volt 150 évvel ezelőtt. Hát A kínaiak meg az oroszok azok támogatják a szuverenizmust. Persze. Azok támogatják, segítik. Ceausescu-nak tudod, mi volt minden második szava? Ne avatkozz, amikor az erdélyi magyarokról volt szó, belügyekbe való beavatkozás. A belügyekbe való beavatkozás. Elmehetünk Idi Amin Dadáig, meg Bokassa császárig, az emberevő kanibál diktátorokig. A nyugati imperializmus beavatkoznak, ami szabad afrikai emberevő diktatúránk belügyeibe, de mi ősi szuverén nép vagyunk. A görögök is tőlünk tanulták a filozófiát, meg a matematikát. Tényleg írtak ilyeneket. A vók igazi gyökere az meg Idi Amin Dada, szellemileg, na erről majd fogunk beszélni, de a szuverenizmusnak, tudod, ez a kiforgatott. Én mindig gyűlöltem. Mindig gyűlöltem az Egyesült Államok pökhendi politikáját, és most se vagyok róluk valami kurva jó véleménnyel. Mindig gyűlöltem a nyugat segnyalást, Amerika segnyalást. De amikor ez már átalakul azzá, hogy hát akkor Kína meg Oroszország, hát akkor hát bocsbazd meg, kicsit leég a pofámról a bőr, tudod? Leég a pofámról a bőr. És amikor a szuverenizmus azt jelenti, hogy hát Idi Amin Dada meg Ceausescu is nagy szuverenisták voltak. Kontextus függő minden, ilyen értelemben ez is. Apropó, Geert Wilders az putyinista? Ezt tényleg nem tudom. Te bazd meg, hát te vagy a szakember. Nem tudjuk. Geert Wilders melyikhez tartozik a két banda közül? Erősen muzulmán ellenes. Tudjuk. Jó, hát az alap. Tudjuk ki ő. Hát az most, ez... Azt is tudjuk, hogy félig zsidó. Hát de tulajdonképpen az orosz-ukrán háború nem engedi ezt a muzulmán ellenességet előlépni, mint szempontot. Igen. Muzulmán ellenes, valójában mind a két nemzeti radikális frakció muzulmán ellenes, mind a kettő alt-right frakció, ezekben a kultúrharcos kérdésekben, bevándorlás kérdésében nincs köztük konfliktus. Ha nem lenne az orosz-ukrán háború, akkor ez egy frakció lenne. Aha. És ha nem lenne orosz-ukrán háború, lehet, hogy a Putyin már ezt az egész frakciót már valamilyen módon a kontrollja alatt tartaná. Nem biztos. A Kaczynszkit nem. Azt tuti. De a Melónit lehet. A Baltikumot, Lengyelországot, Finnországot, kurvára nem. Azt nem. De Olaszországot? Simán. Érted? Jó. Nem tudjuk. Jaj, bocs, elfelejt, az Isten itt előbb kell, bocsánat, Isten nevét szádra hiába nevedd. A elfelejtettem egy fontos információt. Rájöttem, bazd meg, miért mondtam Hont Pétert. Múltkor Hont Andrást véletlenül Hont Péternek neveztem, és akkor Puzsér elkezdte, hogy itt a Konok Pétert meg a Hontot kevertem, és akkor már a FAM rajongói csoportban csináltak egy hülye mémet belőle, tök igazságtalanul. Az meg volt egy Hont Péter nevű ismerősöm. A Rottenbiller utcában volt egy kurva jó könyvtár. A 80-as, 90-es években a főváros legnagyobb lemezgyűjteménye ott volt. Olyan rock, blues, jazz és réteg zene cuccokat lehetett ott megszerezni, nem volt még internet, és Hont Péter volt a könyvtáros, meg ez a, ennek a ő a lemezgyűjtő. És bazd meg, tudat alatt bejött a Hont Péter. De az jó fej volt. Na mindegy, remélem él még, hát nem tudok róla semmit. Tehát volt egy Hont Péter nevű legendás, lemezgyűjtő könyvtáros. Ted, az Isten áldja őt meg. Na, ennyit erről visszatérve az európai választásokra. Én egyáltalán nem bánom, hogy a zöldeket elkalapálták. A zöld mozgalom miatt lettem LMP-s, tehát a természeti környezetvédelme az számomra máig szent ügy. De amikor ez már vókbaz meg, az már azért kevésbé, hogy finoman fogalmazzak. Tudod? Politikai korrektség, cancel culture. Régen én kulturális baloldaliságnak neveztem ezt a leprát. 90-es évek óta van ám ez, és már azóta foglalkoztunk vele, hogy itt még Magyarországon azt se tudták, eszik-e vagy isszák, vagy legalábbis leszarták. Az európai választásokban volt-e neked szimpatikus? Vagy olyan, amit azt mondtad, hogy na ez egy fasza, ez áttörés. Megvolt-e neked a Tisza élményed Európába? Ne nézd már rám ilyen szemekkel. Én már amiatt is lelkes vagyok, hogy elmaradt az a nemzeti radikális áttörés, amire Orbán Viktor vár. De az papírforma szerint is tudtuk, hogy elmarad. Nem tudtuk. Nem mennyi? Tudom. 700 hány képviselője van az Európai Parlamentnek? És ebből 100 mennyi az összes? Tehát nem az Orbán féle, hanem az összes, Meloni, Kaczynski, mindenki együtt ilyen radikális jobber, az mennyi? 100, faszom tudja mi, a hatod része kb. Az össz. De az igen. Összesnek is, ráadásul ők is megosztottak Ukrajna kérdésébe. Igen, tehát az Orbán Viktor most már jó ideje várja ezt a lázadás évét, és ez a lázadás azért késik. Ő Amerikából várja ezt a lázadást, az első Trump adminisztráció idején már időszerűnek érezte. Most, hogy jön a második Trump adminisztráció, most ő megint, és hát annak néz ki. Tehát hogy itt a Trump az esélyes az idén novemberi választáson. Aha. Minden jel szerint. Az és durvább ő ezt várta, lesz, mint az európai EU választások. És ő ezt várta, és hát azért most megint elmaradt. Tehát most az van, hogy az európaiak még mindig megerősítették a konszenzust. Igen. A konszenzus pártot a DAC párttal szemben. Aha. Figyelj, te szorongsz novembertől? Mint állat. Mint állat. De figyelj, egyet nem értek, Robi. Hogy a faszba lehet egy 90 éves demens embert jelölni? Hanem ők is a Trumpot akarják. Bazd értsed meg, nem, értsed meg. Nekem már az is bizarr, hogy a majdnem reformátusokat mondtam, republikánusok, azok... tudatalatti, asszociatív, mindegy. A republikánusok, azok ilyen embert jelölnek, mint a Donald Trump. Már ez bizarr. De hogy ellenoldalról meg Bident. Hát nem fogja tudni ellátni, Robi, a elnöki tisztetbe, ott szarik be a ovális irodába, maga alá, ez, és pelenkázni fogják. Szerinted ez bárkit is érdekel? Tehát most éppen egy órája állapítottuk meg, hogy a 12. kerületben megválasztják a Kovács Gergelyt a spanglival a szájában. De ő fiatal. Hát még egy csomó spanglit elszívhat. Biden, bazd meg, semmit. De nem utolsó értem, lélegzetvétel, és annyi, bazd meg. De nem... Mozgatják majd, mint Brezsnyevet, így, kitömve, így, bazd meg. Nem ez számít. ez a Biden, ez a rozog a vén ember, ez tornyosul jelenleg a polgárháború és Amerika között. Épp ez a tragédia. És bárki lép a helyére, akár az alelnöke Kamala Harris, akár az elődje Donald Trump, akkor polgárháború. Ő a Biden jelenleg még az a konszenzus, amivel Amerika hajlandó együtt élni. És nincs alternatívája. Tehát mondom, akár jobbra lépsz tőle a Trumpra, akár balra lépsz tőle a Harrisre, jó. Vége a konszenzusnak, okay. És jön a polgárháború. Meghal, a hivatal, megválasztják Bident, meghal, jön a polgárháború. Jön a polgárháború. Trumpot megválasztják, jön a polgárháború, akkor ez egy-két év, max. De vannak nagyon-nagyon jó táplálékkiegészítő készítmények, amelyek továbbra is, és igen, és itt van velünk Karácsony Gergely, a lélegeztetőgép. Jó. Nyilván azért ki kell utalni neki, és kell akkor... Azt mondjam, hogy a szovjetek fejlettebbek voltak, mert amikor Brezsnyevet még kitömve mutogatták, hogy nehogy május 1-én halljon meg, és még ott integetett, és másnap halt meg hivatalosan, amint Szulejmán szultán, tudod, azt is kitették, hogy az Rényi a kirohanáskor 1566-ban meghalt, és kitették, mint ha élne, érted? Keleten ez így szokás, de utána jött Andropov, meghalt, jött Csernyenko, még vicc is volt, tudod, hogy meghal Brezsnyev, és akkor fölmegy a mennybe, és akkor jön az angyalka, jön. Egy kávét kérek, nem kettőt, bocsánat, hármat. Egy egymás után haltak meg, bazd meg. Még ott is volt, hogy a másik vicc, hogy az amerikaiak az elnöküket a tőkés osztályból választják, a szovjetek az intenzív osztályról. És az amerikaiak eljutnak ide, bazd meg. Azért ez durva. Ez egy birodalom hanyatlásának van az egyértelmű jele. A Trump hány éves? 70, faszom tudja mennyi. De még tud pinázni. Dicsekedett vele, ezt ő így mondta. Nem én mondom most, nem trágárkodok, nem vagyok puzsér. Na de az a különös, hogy a Trump az egy sokkal közönségesebb, sokkal élvetegebb, mint a Biden, aki egy ilyen sokkal konzervatívabb, meg egy ilyen sokkal úriemberebb. Igen. És nem gondolnád, hogy az egyikük a felforgató, Republika... és éppen a másikuk, tudod, a reakciós. Igen, igen. Most Kamala Harris az tényleg ennyire durva arsz, tényleg ennyire vók. Nekem az a vók, aki téged basztatott folyamatosan az interneten, engem meg letiltatott 30 napra, egy ilyen büdös geci, tudod, ilyen internetes feljelentő és zaklató, de ilyen szélsőséges vók. Magát félig zsidónak, félig cigánynak állította be, aztán a fasz tudja, lehet, hogy egy fasiszta. Gratulálok. És az szitta, hogy csak mi nevezzük őt vóknak, hát ez egy büdös fehér párti, az csak egy álvók, az rasszista, meg ilyen dumákat nyomott róla. Na jó, látom, bazd meg, ne, hagyjuk, az novemberi témánk. Novemberi témánk, az európai választások egy tényleg összegezve, a benyomásod, mondjuk ha egy mondatban meg kellene fogalmazni, akkor mit mondaná? Én elégedett vagyok. Jaj, de szép, bazd meg. Én elégedett vagyok. Bevallom őszintén, hogy a jelenleg a egyik párti szélsőségek sem tudtak áttörni. A zöldeknek, akik a legvókabb frakció az egész európai parlamentben, a projektje nagyjából összeomlott. Igen. A szélső jobboldali áttörés nem valósult meg, ráadásul a megosztottság az befagyott. A vók kapott pofon. Igen, tehát ilyen körülmények között, tehát a konszenzus mellett tették le a szavazatukat az európaiak. És ez jó jel. Ez jó jel. Valamit még el szeretnék mondani a NER kapcsán. De ez messze-messze túlmutat a NER-em. Van az a toposz, hogy az ilyen keménykezű, ilyen önkényuralmi, a finom, puha diktatúráktól, meg hibrid rezsimektől a kemény diktatúrákig, azt összemossák azzal, hogy erős állam. A pártállam az nem erős állam. Az erős állam az, ami független a pártoktól, és működik, bárki kerül hatalomra. Az erős állam. Amikor egy párt rátelepszik az államra, az az államot gyengíti. Az állampárt gyenge, mint a szar. A kormányzása erős, de az állam gyenge, mert rámegy egy kurva nagy pióca, és kiszívja a vérét. És a bukása után? És a bukása után egy gyenge társadalmat talál meg a ragadozó. Ez volt itt a rendszerváltáskor, ez az új kapitalizmusnak, ez a rabló formája azért találta meg az egész térséget, mert diktatúra volt korábban, és nem volt erős állam, és nem volt erős állam étosz, nem volt demokrácia, mert az az erős állam, és nem volt erős társadalom, hanem puha gyenge. És az a tragédia, hogy megtalálják a ragadozók a diktatúrák bukása után ezt az ilyen államokat, és szarrá szedik, és a nép megint erős vezetőt akar, és újra pártállam, és ez megy körbe, körbe, körbe. Ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz.